طالبان تسمو تقولي عجبه وستاذ سبق فينا نوذويلي والأما بعد ورست تردي جملي سلاسو نوفا هذه رسالة داغ رسالة شده دا فمنتبك كده دا هذه مشاري لهي خش ما در تذكر كي كستي فياد نوفا هذه دا ما حضرة الزين دا مصنف شاغا الفاظ دي او يا معني دي او يا دوار دي ومرتبه كي ده حصول چه واسه ده رسالة تل منتق ده ده مصنف پا زين كي كم شي حاضر دي ده رسالة پا منتق كي تيبه فوصل است نو پا اغا احتمالاتو كي صحيح احتمالات همر ده بلل خطبه كا ابتدائيوي كا الهاكيوي فدي كي اشارة ده وجه الفاظو او يا معنيو او يا دوارو پا زين كي ده مصنف دي ومرتبه كي دا آغا حصول چه واسه دا غي تس يو اعتراض پروكي طالبان وطاقو مخ كي دا جهازيهي دا مشارلهي بيان چكاوه دشت راتوهيل تال پا هازا كي اشاره كيري موجود بالخارج او محسوس بالبصر دا هازي كي اشاره ودا غا چاتوه ودا غا ما حضر تلزين دا مصنف چاغا الفاظ دي او يا معنی دي یادوار دي په مرتبه کې د وصول یا واخه دا خو نه موجود په خارج کې دي او نه محسوس بل بسر نو څنګه اشاره ورته سیس ود دا هازا وزخو دا دغه شی د پار راغل د چاغه به محسوس وي موجود به وي نو دا خو نه محسوس دي نه موجود نو به موږ وایو چې دا ما حضرت الزین نه مستنق چې سامانی یادوار دي د کمال حضور د وجه څخه پزین د کمال حضور د وجه څخه پزین وستایګر زیدلې دي لکه محسوس موجود په خارج نو دا اشاره ذکر ته شی سول طالبان یو شی چې کمال حضور پزین کې ولري هغه بار د شی ویل کسړې چې پستر ګورته ګوري هغه دی ویل ک هغه وجود چې په خارج کې لري نو دا هغه ولو ک دا محسوس و دا موجود دا پاره وزر آغلی دا و دا غشای چه کمالی حضور پا زین که پیدا که آغا ام دا شیوی لکه محسوس و موجود نو دا حاضی استعمال باره پا آغی که موسی نو پا حاضی دا معذر پیل زین دا مسنب دا رسالتون پیل منچک دا یو رساله دا پا منچکو که تالیبار اشگر ورس روای وی پا این قیلت چا اعتراض و کلمه دا هذه خو دا الفاظ څخه دا اشاری حسیه ده یعنی پا هذه اشاره کیږي و اغا محسوس ده نو لابد دا چاره نسته لهو دا دغه مرور دا هذه صف دا لابد دا مرور لهو دا دی هذه دا پار دا مشاری لیهیس چاغه با محسوس بالبصر وی او هو دا غا مشاری لیه محسوس بالبصر ها هون علم یوجد اغه نستدم قلنا دا یو مروای دی باجلا تخلو خالینا اما ان تكون ویبه ابتدائیه مدر وشول جمرات نو فلا یکون نبی قبل مختر مر المشار الیه نس نو فیکون دی هذه اشاره ده و ما حضر فی الزین ته د مصنف شاپزين كده مصنف إجمالا استمن الألفاظ والمعنى ولي لأنه دا ما عذر تلزين دا مصنف شاغ ألفاظ ومعنى دي لكمال التصور والامتياز دا جات سخ دا كامل تصور أو دا امتياز فزين صار قرزي دل جي لك محسوس بالبصر ففير أو إن كانت كتير خطبة الهاقيوي بیا په اشاره په هذه و ما بین الجلدتين مرول ک الحاقیه سی ام داغه ما حضرت الزین ته سی و ما بین الجلدتين ته مر نو ویل سی په یاد فان قیل ک چای اعتراض چ حمل در رسالی خلا سی و نسی کی په دی وجه سانیک چاغه اشاره ما بین الجلدتين ته وک ولدا ما بین د جلدتين خو نقش کی طالبان او رساله خو یا الفاظ دي یا معنی دي ادوار نو پر نقش الفاظ هم الکیږي یا نو ده يم وای فان قيل کچا اعتراض چې حمل د رسالي خلای سي هون سي کیږي په دی وجه صادق ولي لان الرساله عبارت د الفاظ او یا د معنی اوس وما بين جلدتين نقشت قلنا مش په جواب کې ورته وایو چې نقشت چې دي هغه دال دي پر الفاظ وهي دا الفاظ دال پر معنی وي نو په تکونه دي نقش رساله په واوسطه باندې نو نقش بل واوسطه نه رساله سوله نو فل تسميه په رساله د قبیلی سره د تسميه د دال په اسم د مدلول دي پر دال یې د مدلول نوم یې شری طالبان پر دال باندې د مدلول نوم یې شری دال نو کشتی مدلول الفاظ دي دا رساله خو الفاظ ته ویل کی و څه د دې الفاظ پر هغه دال چې نو کشتی هغه ته رساله ویل فی به پوسره نو دا د قبیلی سره د تسمیه د دال په اسم د مدلول دا خلاص او هاذا المجاز دغه مجاز تسمیه سړی د دال په اسم د مدلول کوي دا غیر عزیز یعنی غیر قلیل عزیز د قلیل په معنا دی طالبان دغه مجاز غیر عزیز دی یعنی غیر قلیل دی یعنی کثیر دی دغه مجاز په تعامل کې چې د طالبانو اشاره وي وبل سوال جواب خلاصه دا هغه سوال دی نو بیا دا وي چې حمل د رسالې پر هغه حاضري باندې نه شي کېږي په بله واجه باندې یوه خو دغه واجه وه چې د حاضري مشار الیه خو څوک وه نقش وه چې اشاره مابین جلدتین ته وکړي او رساله چې ده هغه الفاظ او معنی وه پر نقش الفاظ او معنی نه حمل کېدل دا هغه د شات واجه خو موږ را د ذکر اوس په دی ووایو چې موږ ول په بل اعتبار د رسالې حمل د هذه پر مشارلې نه شي کیږي هغه بله وجه د نه حمل کېدو یې داد رساله په خپله مصدر دی په معنا د ارسال دی طالبان نو حمل چې پر هذه کوي دا خپل لازم چې حمل د شرک وصف پر ذات باندې نو حمل د شرک وصف پر ذات تاسو طالبان ناروا دی دا هغه جواب بیا دې شو چې موږ ویل موږ دا سوار خو به انته وارد وای کچیری رساله په داغه معنی مستری مراد وای د رسالې سره دا معنی مستری نه د مراد طالبان رساله دلته په معنی باندې د مفعول ده دا هغه مرسل په معنی باندې ده په پویر نو بارو خو ذات سره د وصف سو بیا دې حمل پر هغه هذه باندې شي خیر دا ما حضرت زین د مصنف دا رساله د پچاک طالبان په منچکو کې رساله ده هشګر ورسره وای وای رساله ده هن رساله په لغت کې مصدر دی په معنا د ارسال الى الغير په دا معنا او په اصطلاح کې بیا قطعه من القرطاس یو ټوټه د کاغذ ده مشتمل پر نقش باندې وي اغه نقش چې دال پر مسائل علمیه وي اغه یو ټوټه کاغذ چې پر نقش مشتمل وي اغه نقش دال پر مسائل علمیه وي دا غته رساله وایي چې په ان قیل ک چا اعتراض چې مل فرق څه فرق دی په مابین کې د کتاب او د رسالې ټول نام وایو کتاب مشتمل پر مسائل علمیه او تفصیلا دی او رساله چې ده مشتمل اجمالا ده نو یه فرق دا غده پر اغه مسائلو مرول که یو شی مشتمل تفصیلن و کتاب که اجمالن و اغه تا چش ویل کیل رساله ورته ویل کیل پا پسی دی وی رساله پا لغت کی کلام دی اللہ جا کلام ارسل الى الغیر چاست ورکی ارسل الى الغیر چاست ورکی دی وغیر و خصصا تخصیص سوی دی پی اشتلاک پا کلام چی مشتمل پر قواعد علمیه و اجمالنی لکه مثلا تعریف د کتاب عین هازا دا غلی لكن خسر طاري تفصيل ببكشين ذا دويل في المنطق الشجر ويقوله في المنطق وإنما سمي مسماك منطق منطقا فمنطق بان فرداغ فنجي ولد منطق نمكشيشو وكي جدم لا پرواز من پريشو ويمر بوس ويلي چهازي رسالة في الفرواز فرمجنو تصفر چهار نمجي پريشو ياغب مجويل ياغب مويلة اچفهازيه رسالة تو في الكوسا ده کوسا نمجي پريشو وان فرمجنو فرق چشي وداواجه ده تسميه چشي ده چواداغ علم منطق وايا نجي ده کوسا نم پرکشيشو وي نجي ده پرواز نم پرکشيشو وي دي وإذا كمن تكم سماس ودجيوج لأنه دغ علم سبب دي لإقدار نطق ظاهري والباطني دي قدرت پر أغا نطق ظاهري وباطني باني پر ظاهري نطق أو پر باطني نطق باني مرول أغا سبب دي قدرت فدغ علم باني نطق ظاهري قدرت بار پيدا كي اور نطق باطنی چی ادراک تی کلیات تی پر آغا بارا چیش پیدا که قدرت وہو آغا نو ادراک او وہو دا نطق باطنی ادراک وہو دغ منتکن فپت خدمیم سیغا دا ضرب چی منتکنی او آیا سیغا دا ضرب آغا زائی دا ذکر دا نطق او یا مستری میمی دی چی پا دا پت خدمیم سی سرا دا کسری دا توا چمن چې کونی وای مصدر میم دی یا زر څه او چې په کسره د میم او په فتح باندې د تواس مین ته قنص او په سکون باندې د منس بیا چې غته عالی د طالبان یعنی اعلی د لطف وانا ای حال پر ار حال باندې یکون دی مراد منه د داغه سمرول هغه معنی واحده گرد سیوه معنی امراد که در زرق سیغه بولیه که مستلمیمی بولیه که مرون علیه سیغه بولیه او اینما سن نفت ده تشنیب و پیده رساله پا منتکو که ولی پا بل فند که نکاو دیلی انو دا منتک که مامر را در تکیسو سبب ده نطق ظاهری و باطنی ده نو پا یکون اسو دا منتک بل تعلیب پا تشنیب اجدر و علیقسو دا اجدر و علیق و اولا و احرا و مناسب مناسبا و دادا چه پداغی کشوست تسلیب نو اجدر و علیق احرا و اولا او مناسب یو مسلب دی تالیم دا خلاص آشن و چه دا رساله پا منتیکو که دا چیشتی پکشی ذکر کردی پا دی رساله کی ماتن و ای اورد نا مزراولی پی ها پداغی رساله کی ما اغه شی یجب او واجب دی استهزار او اغه حضور دی شان پک شراوری دی چې دا غوز دکړه واجب ده داغه حاضرول واجب دا شان پک شراوری په دې رساله نو د دې خود عالم اصل چې دا غ رساله کې اغه شان راوړل سوی دی چې دا غوز دکړه واجب ده نو دا رساله واجب او سره د دې چې دا رساله یو څوک و نه وایي نه ګناکار کیږي او کداغه رساله مخالفت کړل نو څنګه بیا واجب دی هغه شی چې په دې رساله کې د واجب شرعي خو طارق عاصم دی د واجب عقلي خو مخالفت نشي کېدلې د دې مخالفت کېدای هم شي او طارق مرول هغه عاصم ام نبی دا سوال واردی دی لانج نکتی دا پکی و امراد پو جب سرها هنا دل عرفی و جب مراد اللذی اغ عرفی و جب چی معالو هو مرجع دا غا الاستحسان یعنی حسن دا دا غا راولی مفجی رساله که اغ شیدی چی حسن دی حضور دا غا فقیر لا الشرعی ندی امراد ولی لأن الشرعی وجب خما اغوی اعسامه چه گناکار کیجی بی ترکی پا ترک دار دیه پا ترک مرو دغه نستا اسم نستا ولا عقلی امن دی مراد ولی لأنه دغ عقلی واجب خو اغا دی چه لا یمکنو تخلوف آنه داغه سمخالفت نش کیا دلی دیه سمخالفت کیا دلی يوم ما دنيا مشترك شيء لأنه دغ عقلي وجب ما غدي لا يمكنه شيء ممكن ندي تخلف عنه دغ ناس الجسم خلافات كذري وده وجب أزمر أغ الشرعي وجب مرادي وجب ندي مراد عقلي من ندي مراد دا استحساني وعرفي وجب ممراد دا دا أولويات فمعنا باني بي في بفوصلة دا خلاص نو أشقر مر وير مر ورط خبر كوي ديواوي قولوا ما يجب أحد مراد فوجب سره هاغ وجوب عرفي مرادي تشيويني تاليبان وجوب عرفي مراد الذي أغ وجوب عرفي شمعان دا أغ استحسان وأولويات لا الوجوب الشرعي نضي ولي لأنه لا لأنه شاند لا يلزمنا لازمي دي بتركه ففرسول وعقاب لذا ففرسول باني عقاب مره لازمي دي ندا وجوب الشرعي دي ولا الوجوب عقلي أم نضي مراد ولي لأنه شاند يمكن ممكن دي تخلف عنه دا غص ندا واجب عقلي تخلف كده ليس لديس مخالفات كده ليس نواغم ندي مراد دا خلاص خير نو در اولی دی وای مر راولی دی فجر رساله کی اغه شی چ واجب دی اغه حضور ی دا مر راولی دی لمن اغه چالره یقتدی اچ شروع کی په یو شک د علم دا مد اغه چا د فار راولی دی چا اغه شروع په یو شک د علم کی چ په ار علم شروع کی اغه به وارد اغه شان حاضر پجن وسنو د دې لمن يبتدئوا في شيء من العلوم صف ظاهره دا تر دې يجب استهزار او پر به تعلق کې وجدا غو متعلق نيږي دي تر اورد نه سوال بار دا واري دي دي چې د دې جبو سنا نام نه راځي هغه علال نو کې بار دا په وکوندا تر جبو پر تعلق نه دي تر اورد نه پر نو ځکه نو کته وايي متعلق دي اورد نه لا دي جبو والاستلاء ده يجيبو خو يكون وي على كما لا يخطا دل سلام راغلي خير نو مر راوري دي فجي رسالة كي آغا شيء چه واجب دي وزر داغا دا مر راوري دي لمن آغا چال ريب تجي ات شروع كي فيوشك دا علم فيوشك دا علم شروع كي دا دا آغا دا پار دي كفا علم شروع نكي آغا جدي ساغو جي كواعي جي كسرا فزين كي نراوري نو يتسك که په یو شک د علوم شروع کول دا غه د پاره نو بیا دا قواعد ضروری دي په پوسره سوال واردې دي هغه سوال اشګر د پکړې دي طالبان خلاصه دا هغه سوال دا نو ته چې په یو شک د علوم شروع کی دا غه د پاره مراولي نو یو شی د علوم څخه منتکم د منتکو د شروع د پاره به مخ کې دا غه د رسالې قواعد استفه یاد تر منطقه تر شروع مخکې به ته منطقه هغه موږ ول تر دې منطقه تر شروع مخکې چې دغه قواعد چې په ساغوږي کې ذکر دي چې دا تاجر دی د هغه د حضور مخکې به بیا وارد وي حاضر دی نو چې په یو شک د علوم شروع کوي دغه قواعد د هغه د پاره دی د دې سوال د پاره د پکی عاشق في شيء من العلوم احد اي من غير علم المنطق غير ده علم المنطق استش قبل علم كي شروع كوين وبدده حضور كي هذا ذا دفع لماذا هذا السؤال ده فار يريد وشوار جديد ان علم خو يدخل داخل في فاغ علمك منطق امن ما سرد دي استهزار ده تلك المسائل دا متعذر دي قبل الشروع مكتر شروع منطق منطق کې مشروع نه ده کړی نو دا موږ ول دغه چې دي قواعد یې نږدې څنګه دی حاضر ولې لزومي لازم بس تقدم د شی علی نفس پر خپل ځان باندې طالبانو تقدم د شی پر خپل ځان باندې به لازم شي دا جایز دی یا که جایز نو لا پرواز د شلو کالو دی دی به شل کال نور پر ځان مشل د سلیوس کال بی دا کې غلط دا څه په پیښه نو لازم بس تقدم ده شان نفسي بخبل زمان فبير قبل الشروع في المنطق في الشروع في منطق وكي مخكي بدا غمر القواعد وي او دا قواعد في منطق وي دا كي دا ليش دا خلاص نو خیر تا دا عورتنا شغه راول انانیت چی نشکاره که دی ما راولی دی آغا شی چی واجب دی استخزاره ما راولی دی دا آغا چا دا پار چی شروع پی پیشی که دا علوم تسو کی چی تا راولی دیوی مستعینن بالله راکشت تسویو سا آغا تو هم دا عجب یا دخوتی دا عورتنا سا چیش که دی فامی دی لکن اکتوی دا مستعینن دغه د توهم د عجب ده هغه د لوی مول د توهم چې کېدی هغه د پته چې هغه پیدا کېدی دغه قوله س اوراد نامه دا کار کړی ها دې پدا شال کی مستعینن چې ما استعانت غشتي بالله فعلا ده دا منو د الله ستاون غشتي په خپل منو دا کار نه کوي وایي چې د الله ستاون غشتي خود بل چا به غشته وایي دلیل دا داغ صدیش تا تاون دا لاغشت وم انهو مفیز الجود والخیر خیر والجود انهو تعلیل دا ما قبل دا فاربی اولام تعلیلی نسل نکتاوی پا تقدیر دا هر تجر دی دا تعلیل با دا دیخ و دا فارش چی مستعین لانهو دا علاچ دی مفیزن فیزون کی دی الخیر دا خیر والجود دا جد د دې جد او د خیر فیضان چې دی هغه پروردگار کین وزر کمی مجید سانه تا پروردگار وست جد چیش توایی طالبان نکتر آتوایی وی جد او سخا متحدان دی دا جد و سخا نده دا سر متحد دی یعنی مانا دا د کل واحد ار یومین هما دا دو غدو سخه بزل دا مال دی دا شندل دا مال دی که جد دی او که چشت سخات لیکن جد چی دی بیل ملاحظی دا احتیاج دا شدی بخلاف السخا فسخا کی با احتیاج وی بخلاف السخا لانو دا سخا معاهو سرد دا غا احتیاج دا شدی یعنی نو دی بوایو چی دا جد چی دی اغا اعتاد ما ینبغی دا لما ینبغی لا لغرزین ولا لعوزین یا تا دا اغا شدی وکر چی مناسبه اغا شاعتا چی دا اغا سر مناسب ملائمت لی ایت غرازو او ایت عواج نوائی دا جد نوجود غیر دا فرودگار سو بلچاکی نشکی دل عباد چی ار پیل کی خاماخا غرست تکشید یا یو عواج غواری ضرور خیر یا دنیوی یا اخروی خو غواریه نو د دې سخا او د دې جد په مابین کې نو دغه فرق څه چې هغه یو مرو الاحتیاج وشته نه لري هغه بل نو محتاج دی خیر که استعاره جوړوي باز وي دلته دې استعاره هم وي طالبان د خیر او د جد تشبیه کړی د طالبان د ما او سره د اوبو سره ذکر دی خیر و جد مرادم خیر و جد دی هغه ما وي کنایتن ما میری استعاره بالکنایه دی بیانو د ما او سره دغه فیض چې دی هغه ملائم دی نو دی دا فیض خدا تویول د اوبو دی پر ځای دا ثابت کی هغه خیر وجود ته نو بچی سیمرو تر شهیه بچی یا بس تخیلیه سکی لازم بولی هغه قوی ملائم بولی نو بس تخیلیه سکی کمزوری ملائم نو بچی سی تر شهیه بی آشد چه تار آولی دی پا دی رساله کی هغه شی چه دا هغه حضور واجب دی هغه چی شدی هغه من ها ایسا غوجه ده من ها کولی شاره دی من ها قضایاوی دی طالبان من ها مرو حجت دی و من ها پلانه دی دا بنا گرفت من ها را تذکر فپویر نو من ها باز دا اغا ما یجبو اشتازار و سخه اغا ایسا غوجه یعنی کلیات خمسه دی نو مرو المنچک پجی عبارت تا دادوش شامس کلی بابو نه داغه دوا دی تصدیقات تصورات تصورات ناشنی چی دی آغا بیا مبادی غوای تصدیقات هم مبادی غوای تصورات کولی شاری دی تصدیقات حجت دی تصور مبادی دا کلی چی خمسا دی چی دای ساغوجی دی ساغوجی خمانا کلی چی خمسا او دا تصدیق مبادی بیا آغا قضایی تر دغه مرو الکلیات خمسه و مخکې که بیا د الفاظو د دلالت د برکاپو د مفرد بیان چدی هغه خونو بارم ورول و هغه کجات خمسو ته چې مباجه د کول شاری دی هغه ته یو می بداده هغه به بیان ته ګور خیر خوباز د هغه څخه چې دا حضور واجب دی هغه مرول اساغوجی دی یعنی کجات خمسو اساغوجی څه معنی کجات خمسو الشجر ورسروای وای وای هو دا اساغوجی اسم دا حکیم دی دا حکما او څخه د یونان د یونان د حکما او څخه د یو حکیم نوم اساغوجی و او هو هغه مشهور په علم د کلیات خمسو په سمې بارم سماک کتاب په اسم د جماهر مخبارت تسمیه سوله د مدوان په اسم د جی مدوین په پیر اولیست ند رسالن و بیا کلها طول کلیات خمسه دا رساله کې نومر الگرد کلیات خمسه یواز ذکر دي لس باب پکس ذکر دي طالبان دا رساله کې لس باب ذکر کم جاغ لس باب دا سبا سخ شروع کی اول بیان باب دا الفاظ دي بیا کلیات خمسه دي چه مبادی دا تصورات بیا قول اشاری دي چه خود تصورات بیا قضایاوی دي چه مبادی دا تشتیکات دي بیا په خپل طالبان عمر الحجت تو قیاسی چې هغه تشتیک دي په پای کې باندې بیا صناعت خمسه وي دا لسته نو خپر له سبابو مشتمل دي طالبان دا رساله کې لس باب دي یو یې د کلیات خمسه وي نه باب نور تا دا ټول رساله ته موږ ول اساغوجي وي اساغوجي خدا منه چې کلیات خمسه نو ته یې وایي وإذا غدمر كلها غدمر أوليس تدري سالا خنو كلها كلها خمسة نجي ما لس باب فكشي يعني فيها فدي رساليك ما بحثت كول شعري دي قزاياوي دي قياسي وغيرها الفاظ دي صناعات خمسة دي نخل دي رسول نو تسمية بها تسمية دا كل فاسم دا جوز كره يوار تسمية دا مدوان فاسم دا مدوين و بیا بیا تشمیه دا کل پا اسم دا جوز کرد و قد یقالو کلو الکی چو هو دا اساغوجی لفظ یونانی دی مرکب دا سلاس تا اجزاو سری و هو غدری اجزا ایسا لفظ دی و اغو لفظ دی و جی لفظ دی و معنا دا اول پا عربی انت دی معنا دا ثانی پا عربی انت دی و معنا دا ثالث سمهو دی متعلق یا محذوب دی و المعنا دا دا ان و انت نبحثو سمهو انا زه و انت ته ایو کو سگه نبسو باس بکو سمو اصما سر گست سر گو تی با پوسرم دا دا ایساغو جی مانا داغت زه و ته بیا انت سر گو تی با پوسر نو پا ووزی پازب کردی علب حلب دا اغو لپس دا اختصار دا وجز سمو نقلو نقل کردی من چکنو و جالو گرزوری دی بارم عالم دا کلیا چی خمسو دا پارم دا خلاسو ثم نوقل دانا کل کردی و جال در زولی دی دغه دیمر عالم دغه رسالی مختصری دفع ماره ده کلیات چه خمسو نم بیا ده دی مختصری مرو چش رسالی نم نو دا ام پا بحث که اونو شزده کیل چه یو ده بلا بحث تره پکشوو که تالیمان یو بل رو کمگی دی نو گورشتی شوینی که نوی قولو منها ای باز ما آغای جبو چاجب دی استیازاری دا آغا فوائد است آغای ساغوجی ده د اساغوجی عالم د کلیات خمسه و د فارغ و یا کلیات خمسه جنس دی نو د فصل د خاصه د عارض عام تعریفونه به راش و یسمه مسما سول کل رساله به هی فدغه کلیات خمسه دا به تسمیه د کل و اسم باندې د جزء و اساغوجی یعنی هادی رساله مشتمله د پر کلیات خمسه و ایزان نو فدغه اساغوجی د رساله د پر کلیات خمسه نه مشتمله و قیل بل چادوی و هو دا اسم نوم دی د رجل كانوا يطلبوا طلب يكاو هذا كلية خمسة وسميت مسماك دا كلية خمسة به فاغر رجل وسميت مسماك به فاغر رجل ماني كلية خمسة يعني دا غا پنامه دا كلية خمسة مسماك خدا سري نمو تسمية سوى دا مطلوب كلية خمسة دي فاسم دا طالب او يا تسمية دا فارة دا علم فاسم دا متعلم ار تابير چكه سمو رس جو علوية دا زعالم دا جي مختصر دا فارة بارب تسمية دا كل فاسم دا جيس وقيل بعضوي وإذا غي ساغوجي اسم نمدي هل ورد يقول هل جاء يقول شلوه غلب خمسة أوراق تنزب ثاني وكل واحد أريو من هذا جتنزو فار مغاير دا آخر سر ولا يكون نست مثل فمثل دا غمر الورد ها ورجي آخر نست فنباتات رجي شنوشان ثم جوه لباريو نو دلت كلات خمسام يرد عبر است مغاير نو هذا جنس جنس دا فصل ني ثم جوه لبياو بزو عالم دا كلات خمسو دا فار لمناسبة ان مناسبة توز وفير انها دا كلات خمسة ايضا خمسة تنزدي لك دا اغا ورد اغا اوراق اولا يكون است مثل فمثل دي ما بهش آخر فأبهاش كده من تكو نو دا تشمية سولة دا مشبا فإسم دا مشبا بيه ففويري ثم جو إلى دي آقل زودي عالم دا جي كتاب مختصر دا فار فارة تشمية دا كل دا فإسم دا جزء فاجلي كنداري ساوى يقول زوار توجيه أولا چوا آغا قابل دا اعتماد وچ دا كل ات خمسة ونمو والباقين والتخمينات كما لا يخفى أدان والتخمينات بيه سرفية ويداشي دي بل ويداشي ورضيك تالي بعد زينا وشاور.